Bona Yesu, ejali mikolo ya ba kombo nyonso, na lola pe awa na se, iyaka na bolingo pe kimya, bomo ya Kristo. Sobatu bona tina na kombo na nguya kumbo epesi biso elonga kombo na Yesu ejali mikolo yaba kombo nyonso na lola pe awa na se Bomo ya Kristo Nyangoli kabo epesa meli na biso batu Pona tina na kombo na nguya Kombo epesi biso elonga Kombo ya nzara